Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O Polakach bądź polskich firmach w sprawie Panama Papers nic nie wiadomo. Minister finansów nie ma o tym informacji. Nie żyje aktor Marek Frąckowiak, znany był z seriali Alternatywy 4, 07 Zgłoś się czy Plebania. Otwarto kolejny odcinek S5 na Dolnym Śląsku. Cały fragment w tym regionie może być gotowy jeszcze w tym roku. Minister finansów nie ma informacji o tym, aby w śledztwie Paradise Papers była mowa o Polakach bądź polskich firmach. Mateusz Morawiecki jednocześnie zastrzegł, że ustalenia dziennikarzy potwierdzają dużą skalę zjawiska i fakt, że z takimi nadużyciami należy walczyć. Tego typu metody zakłócają warunki konkurencyjności pomiędzy firmami, no bo jak jedna rozlicza się na Cyprze albo w Szwajcarii, a inna rozlicza podatki w Polsce, to ta pierwsza jest w pozycji uprzywilejowanej, a w końcu konkurowanie między sobą nie polega na tym, żeby optymalizować schematy podatkowe, tylko żeby w miarę równo płacić te podatki. Podobnie bogaci ludzie, którzy żyją w Anglii, w Polsce, w Niemczech, a rozliczają się na Kajmanach czy w Szwajcarii, jednocześnie żyją na koszt biedniejszej części społeczeństwa. Paradise Papers, czyli inaczej kwity z raju, to poufne dokumenty, które badali międzynarodowi dziennikarze śledczy. Są w nich nazwiska osób publicznych i biznesmenów z różnych krajów, którzy unikali opodatkowania. Z dokumentów wynika m.in., że udziały w firmach w rajach podatkowych mieli na przykład Bono czy Madonna, a także brytyjska królowa Elżbieta II. Próba strajku w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej jest niezrozumiała, tak uważa wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dzisiaj 30 osób z ponad 6-tysięcznej załogi wzięło udział w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym. Związkowcy domagają się ujednolicenia regulaminu wynagradzania i premiowania. Wiceminister Tobiszowski stwierdził, że sytuacja w zakładzie jest coraz lepsza. Podnoszenie kwestii jakiegokolwiek konfliktu czy protestu, a już wywoływanie strajku, no jest dla mnie, takim bym powiedział, troszkę wywołujące zdziwienie. Zresztą pracownicy sami dzisiaj jakby opowiedzieli się, nie przychodząc i nie popierając ten strajk, jaki mają do tego komentarz i stosunek. Na jutro sierpień 80 zaplanował w kopalni referendum strajkowe. Dotyczyć będzie jednorazowych wypłat. Jeśli w referendum górnicy poprą strajk, to rozpocznie się on 20 listopada. Marek Frąckowiak, aktor filmowy i teatralny, nie żyje. Miał 67 lat. Był znany z takich telewizyjnych produkcji jak Alternatywy 4, 07 Zgłoś się czy Plebania. Z tym ostatnim serialem był związany przez wszystkie lata jego produkcji. Od 2001 roku pracował w warszawskim Teatrze Rampa. Właśnie jako aktor teatralny Marek Frąckowiak spełniał się najbardziej, wspomina zmarłego Agnieszka Wyszomirska, rzecznik teatru. Chociaż film wypełniał całe jego życie, ale jak sam mówił, dopiero w teatrze czuł, że żyje pełnią życia. Dlatego my w Teatrze Rampa jesteśmy dumni z faktu, że od 2001 roku był częścią naszego teatru i stworzył tu niezapomniane kreacje. Jego słuszna postawa i charakterystyczny, ciepły głos był rozpoznawalny dla każdego. Wszyscy jesteśmy pogrążeni w smutku, będzie nam pana Marka ogromnie brakowało. Aktor od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Kolejny odcinek trasy S5 gotowy. Drogowcy oddali do użytku 19-kilometrowy fragment w okolicach Żmigrodu na Dolnym Śląsku. Na miejscu był Przemysław Gałecki. 19-kilometrowym fragmentem tej trasy z Korzeńska w kierunku Wrocławia kierowcy pojechali przed zakładanym w kontraktach terminem. Droga ma po dwa pasy w każdym kierunku i była sporym wyzwaniem inżynieryjnym. Dość powiedzieć, że na tym dość krótkim przecież odcinku powstały dwa węzły oraz 14 obiektów mostowych. Największy z nich, most nad rzekami Barycz i Młynówka oraz linią kolejową Wrocław-Poznań, ma ponad 740 metrów długości. A to nie koniec dobrych wiadomości, bo jeszcze w tym roku drogowcy powinni ukończyć cały dolnośląski fragment S5. To łącznie 50 kilometrów. Niestety Wielkopolska ma jeszcze sporo do zrobienia. Tam trasa powinna być gotowa wiosną 2019 roku. Trasa S5 ma połączyć Wrocław, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz i Grudziądz. Do Afganistanu ruszają żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. To już siódma zmiana misji cywilno-wojskowej. W sumie weźmie w niej udział około 250 żołnierzy z całego kraju. To moja pierwsza misja, ale bardzo wyczekiwana, stwierdziła porucznik Magdalena Wawrzyniak, która będzie odpowiedzialna za współpracę z Amerykanami, a także koordynowanie napraw sprzętu. Od początku, jak przyszłam do wojska, przez głowę mi przyszła myśl, że chciałabym gdzieś kiedyś polecieć na jakąś misję. Na pewno jest to duże doświadczenie. Z drugiej strony też jest obawa, strach. Jest to pół roku jednak bez rodziny, bez bliskich. Tego chyba się najbardziej boję. Ale mam nadzieję, że wsparcie będzie z każdej strony. Zarówno tam na miejscu grupy, która z nami będzie, także rodziny i bliskich, którzy zostaną tu w Polsce. Cel misji to szkolenie afgańskich urzędników, policjantów i żołnierzy pod kątem tworzenia administracji, ale także pod kątem wojskowym. To był serwis Trójki. Do końca dnia w centrum i na zachodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu, a w Sudetach także śniegu. Na wschodzie pogodnie od 9 do 13 stopni Celsjusza. Wieczorem, w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na Dolnym Śląsku deszczowo. W nocy lokalnie mglisto i od 2 do 6 stopni. We wtorek temperatura wyrównana 8-10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699. Pralka Bosch Slim Vario Perfect klasa A+++ za 1199. LED TV 32 cale Hitachi za 699. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Natursept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Natursept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Natursept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept pysznie smakują, gardło kurują. Szusuj do Lidla, bo już teraz wodoodporna odzież narciarska z ociepleniem Tinsulate dla kobiet i mężczyzn. Kurtka tylko 111 zł za sztukę. Spodnie jedynie 79,90 para. Oraz super promocja bielizny termicznej. Sprawdź! Lidl, co tydzień coś nowego. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 7 minut po 14. W tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Witamy, zaczynamy nowy tydzień. Przed tym spotkaniem przypomniałem sobie jedną z takich naszych zasad w poniedziałkowych tonacjach. Ona obowiązywała, była niepisana, obowiązywała mniej więcej 4-5 lat temu. Chodziło o to, że na początku tego spotkania muzycznie Państwu prezentowałem to, co mnie w miniony weekend, dany miniony weekend gdzieś zabrało. No i dzisiaj postanowiłem powrócić do tej zasady, dlatego że melodia wdzięczna, kojarząca mnie osobiście się bardzo mocno z trójką z 83 rokiem i wczoraj w mojej głowie pojawiła się tak ni stąd, ni zowąd, ale gra ładnie. Pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. For another day, and all I ever knew. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you understand. It's just the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Czy ktoś jest sobie w stanie wyobrazić ten utwór w wykonaniu zespołu Depeche Mode? Bo on dla Depeche Mode był napisany. Vince Clarke jeszcze wtedy, kiedy był muzykiem tej grupy, napisał Only You. No ale nagrał tę piosenkę dopiero z Alison Moyet w duecie Yazoo. No i później, rok później, w 1983 Brian Hibbard i grupa aktorów tworząca zespół The Flying Pickets nagrali tę właśnie swoją wersję, która dotarła na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Różnica była taka, że Yazoo używali instrumentów, a Flying Pickets tylko swoich głosów. Only You. Wdzięczna melodia sprzed lat, to tak to brzmi. Dzisiaj na początek w tonacji. A teraz Yazoo z instrumentami. Też znany utwór. Lat temu. Był 82 rok, Yazoo wydawali swoją pierwszą płytę długogrającą, jeszcze to było lato tamtego roku, Upstairs at Eric's. No i tam właśnie Don't Go, nie odchodź. Jeśli chodzi o rozdawnictwa koncertowe, bo zawsze tak się zdarza podczas naszych poniedziałkowych spotkań, że są, dzisiaj też będą, bardzo proszę, pierwsze z nich już teraz, 22:07, Piotr Kordaszewski przy telefonie. Proszę do niego zadzwonić. Złe psy. Ten zespół wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą środę o godzinie 19. Będziemy nagrywali ten koncert, a retransmisja w sobotę po 18. Zapraszamy tych, którzy chcą się tutaj w Trójce pojawić. No i to jest ewidentny przykład na to, że program ułożony bardzo skrupulatnie, program audycji można zmienić w ostatniej chwili. O, na przykład tak. Transmission to your heart. Transmission. Wszystko przez to, że tuż przed audycją, a po audycji Tomka Rządy przecięliśmy się z Darkiem Malejonkiem tak przez chwilę. To taki bardzo krótki rock'n'rollowy dialog. Maleo, a wiesz co? A ja bym coś przypomniał. Tak? No to graj. No to zagram. No to zagrałem. Transmission into your heart, zespół Hawk. To było 23 lata temu, w 1994. Uwaga, uwaga, w jedną z kolejnych sobót w audycji Myśliwiecka 357 o nowej płycie zespołu Stereophonics opowie Państwu ich lider, Mr. Kelly Jones. Głośniejszy od dźwięków Scream About The Sounds. To jest nowa płyta grupy Stereophonics i to jest drugi z niej utwór Taken A Tumble. No a wkrótce i o All In One Night, i o tym utworze, i o nagrywaniu tej płyty, i o tym, jak to jest wieść wciąż rock'n'rollowe życie Kelly Jones, specjalnie dla Trójki w jedną z kolejnych sobót w audycji Myśliwiecka 357. Jakoś tak pomyślałem sobie dzisiaj przed tonacją, że trzeba mi jakiegoś takiego rozbudzenia akurat gdzieś tam w środku jesieni, w związku z tym zagramy czasami, no chociażby przez te kolejne 4 minuty, mocniej. Bardzo proszę, Metallica. To jest jeden z tych utworów, które być może nie najlepiej kojarzymy z czarnej płyty. A może to jest nieprawda? Którego utworu zresztą z płyty Metallica z 1991 roku nie kojarzymy? No, powiedzmy, który nie stał się bardziej znany. Jeden z nich, ale znakomity, jeżeli chodzi o energię. Through the Never. Przed chwilą. Bardzo mi miło jest donieść, o czym zresztą już chyba Państwo trochę wiedzą, że legendarny festiwal powraca na muzyczną mapę w Polsce już 18 listopada w Katowicach. Zerknąłem sobie na program, co graliśmy po godzinie 14 i wyszło z tego, że to surówka z no mniej więcej 52 warzyw różnych, bo i synth-pop, i a cappella, i trash, i rock and roll, i rock po prostu, no i jeszcze brakowało jazzu. No i proszę, jest i jazz, zespół Niechęć. Festiwal Odjazdy wraca na muzyczną mapę Polski 18 listopada w Katowicach, w Spodku oczywiście się spotykamy. Planowanych jest 11 koncertów i między innymi właśnie zespół Niechęć. Tak mi się wydaje, że swego czasu cała ta niezwykła ekipa również medialnie wyszła ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z Trójki. No to oni jeszcze raz. Zespół Niechęć na festiwalu Odjazdy 2017 w Spodku 18 listopada. I jeszcze będzie Pink Floyd, właściwie Punk Floyd, bo i Robert Brylewski, i Tomek Lipiński, i Alek Korecki. Niedawno mieli Państwo okazję usłyszeć ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, co to znaczy Punk Floyd, czyli Pink Floyd z gośćmi, legendy polskiej sceny punkowej. Będzie Tymon Tymański, będzie zespół Laocze, będzie zespół Proletariat i również między innymi Niechęć. Do tematu jeszcze jeszcze do 18 listopada powrócimy. Aha, i będzie zespół Riverside. To też jest bardzo ważna informacja. Teraz drugie rozdawnictwo. Piotr Kordaszewski czeka, 22,7 trójek i ma dla Państwa wejściówki na najbliższy warszawski koncert grupy Sun Kill Moon. 22,7 trójek, proszę zadzwonić. No właśnie, Riverside na odjazdach w Katowicach, w Spodku, a jutro Lunatic Soul, czyli projekt Mariusza Dudy, i utwór Thousand Shards of Heaven. To będzie piosenka dnia w Trójce. Ostatnio miałem okazję uciąć sobie z Mariuszem Dudą pogawędkę. Miała być krótka, a okazało się, że była bardzo długa i bardzo sympatyczna. Namówiliśmy się tak na razie po cichu. Proszę nikomu na razie o tym nie mówić. Że nagramy rozmowę w związku z płytą Lunatic Soul Fractured i że to będzie taka część pewnej audycji, co do której sobie gdzieś tam po cichu knuję. Ale ta audycja wkrótce. w ramach Myśliwieckiej 357. No i Thousand Shards of Heaven, czyli 1000 okruchów nieba. Nie wiem, jak oni to zedytowali z 12 minut do 4 z wąsem, ale zedytowali. Jutro to będzie piosenka dnia w Trójce. Polecam Państwu bardzo gorąco. Za 17 minut godzina 15. Kącik Bowie, co się zeł i poświęcony mistrzowi dziś. Marek Niedźwiecki już o tym przypominał. Ruszyło głosowanie na kolejne zestawienie topu wszechczasów. Proszę odwiedzać nasze strony www.polskieradio.pl/trójka. Tam cały zestaw do głosowania. Marzę od lat o tym, żeby jakiś utwór Bowiego był w pierwszej trójce na przykład. Mieliśmy jeszcze coś do nadrobienia. Mianowicie w październiku minęło 40 lat od wydania płyty Heroes. To teraz Heroes w nieco innym języku. Helden, bardzo proszę. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Dann sind wir Helden für diesen Tag. No i David Bowie oczywiście w wersji niemieckojęzycznej. Ten jeden z najbardziej znanych jego utworów sprzed 40 lat z małym haczykiem. Energia w dalszym ciągu. Mam nadzieję pozytywne u Państwa. Pixies, Plaster of Paris teraz. look like a praying mantis. You could say that the bug is man. Big joke or a small disaster. Last chance before they give it the plaster. Paint my picture and I'll paint you. You're not like the others, you ain't. Running down the hill, I thought I had passed her. Last chance for the give it the plaster. I can't dance, but I don't wanna bore ya. Last line from the cephalophore. I'll be the son of a son of a son of a bastard. Last chance for they give it the plaster. Big joke or a small disaster. Plaster of Paris. Trochę brakowało mi ich takich krótkich, konkretnych komunikatów. Pixies w tonacji trójki. I na zakończenie dziś, po raz kolejny dla niepoprawnie romantycznych, on z wielkim głosem i ona z jeszcze większym, zdecydowanie większym. Sister and Brother, to będzie na koniec. Papa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Niejednego z naszych słuchaczy fascynują konie. Podziwia się jeździeckie popisy, skoki przez przeszkody. Wiele osób chciałoby się nauczyć jeździć. Kto może w tym pomóc? Kto prowadzi w Polsce kursy jeździeckie? O tym porozmawiam z miłośnikiem konnej rekreacji Tomaszem Piątkowskim. Zacznijmy od tego, do kogo zwrócić się o pomoc. W tej chwili w rejonie wielkich miast, ale również w takich typowo wakacyjnych rejonach jest bardzo wiele stajni typowo rekreacyjnych, gdzie można spróbować, czy ten typ sportu nam odpowiada na poziomie rekreacyjnym. I bez względu na wiek, jeździectwo to jest taka dyscyplina, którą można uprawiać od kilku lat. Bardzo doświadczeni jeźdźcy osiągają wybitne wyniki nawet w wieku 60-70 lat. Jak wyglądają zajęcia? Małe dzieci zaczynają od tak zwanych oprowadzanek, potem jest lążę, czyli jazda na takiej długiej taśmie, prawda, gdzie o wszystkim praktycznie decyduje instruktor prowadzący jazdę, no a potem już jest jazda swobodna na ujeżdżalni, na parkurze, kiedy w sposób samodzielny siedzimy i jesteśmy tylko wspólnie z koniem i słyszymy głos instruktora, który nam podaje różne polecenia i wykonujemy je, jeżeli już rozumiemy dokładnie, na czym te polecenia polegają. Po jakim okresie można samodzielnie jeździć? Uważam, że trzeba kilka lat popracować z instruktorem, bo jest to bardzo odpowiedzialne, szczególnie wyjazd poza teren stajni. To jest odpowiedzialność za siebie, za swoje zdrowie. Radzę jednak wyjeżdżać grupami koni. Wtedy zawsze można liczyć na pomoc towarzysza. Koń ucieknie, koń się spłoszy, zrzuci nas. To ono może się po prostu bardzo źle skończyć. Ja znam przypadki nawet u nas w stajni, gdzie koń zniknął, koń się po kilku dniach znajdował dopiero, a jeździec potłuczony, z trudem wracał do stajni. To jest ważne bardzo, żeby dbać o konia, prawda? Koń wyczuwa przyjazną duszę. Tak, pamiętajmy o tym, że konie są to zwierzęta, któreśmy udomowili i konie z natury swojej żyją na wielkich przestrzeniach, mustangi, w związku z tym muszą czuć bezpieczeństwo przy człowieku. To jest bardzo ważne. Dlaczego jazda konna sprawia taką przyjemność? Znaczy jest to połączenie wszystkich naszych tych odruchów atawistycznych, kiedy myśmy rzeczywiście żyli na łonie przyrody tylko ze zwierzętami. Koń jest w ogóle fantastycznym zwierzęciem. Przypomniałem sobie jedno powiedzenie. Mianowicie mówimy w ten sposób. Na sądzie ostatecznym człowiek będzie milczał, a świadectwo jego ludzkich zachowaniach będą dawały zwierzęta. I w tym między innymi konie. Zapraszamy do reklamy. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii 801-801-100. Netia. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na Twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przedsiębiorco. W pakiecie 100 zmian dla firmy kolejne ułatwienia dla pracodawców. 10, a nie 50 lat. Forma elektroniczna zamiast stosu dokumentów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Dziś o godzinie 18.45.